بين فيما يأتي كل مضاف هبو تاجا ونيا maelezo yafuatayo huhitaji kila iliyokuwa mudhaf iktasaba taarifa iliyopata sifa ya kuwa maarifa bilidhafa. Ututajie. Qala al-Asma'iyyu qultu li ghulamin hada fi sinni, siku moja nilipata kumwambia kijana mwenye umri mdogo hivi, min auladi al-Arab, katika watoto wa Waarabu. Hawa bwana, singesema tu min al-auladi, ayasuruka an yakuna laka mi'atu alfi dirhami, mwanangu, hivi ingekupendeza kuwa na dirham alfu moja? Wa annaka ahmaku, lakini sharti la hizo pesa uwe bwege. Kwa maana ya mtu usienufaika na akili zako. Akasema hapana. Kultu walima, nikamuuliza yule kwamba kwa nini. Akasema akhafu anni yajinia alaya humqi, hofu yangu ni kwamba ayajini alaya humqi, huo ubwege wangu na kukosa akili kutanifanya nitende ya jinia jinayatan, kosa la jinai, tudhibu mali, kosa litakalofanya kuiondoa mali yangu yote hiyo ulionipa. Wayabka alaya humqi, halafu mtabaki na mzigo wa ule ujinga na ubwege wangu. Ndio maana ikasema kwamba watoto warithishwe elimu. Sababu usipowarithisha elimu, hicho ulichowaachia kitateketezwa na kumalizwa na ujinga wao. Halafu watabaki wakiwa na ujinga na ulichowaachia hawanacho tena. Adui mkubwa kabisa katika maisha ya mwanadamu kuliko maadui wote ni ujinga. Tamrini namba mbili, ijali nakirati latia, hebu zifanye nakira zifuatazo maarifa kuwa maarifa. Kwa idhafa, wadaha baada taarifi fi jumalin tama, na uziweke baada ya taarif katika jumla kamili. Wastawfi anwaa al-maarif al-mumkina, na kamilisha aina za maarifu zinazowezekana kupatikana. Fil asma'i mudhafati ilaiha, katika majina ambayo ni mudhafu ilaihi. Rishu, manyoya ya ndege. Yaqsanun, matawi ya mti, baiat, wauzaji wanawake, swaimun, wafungaji wanaume, shatiat, kingo mbili za mto, asa, fimbo, amalon, kazi, midadun wino, shiirun, mashairi, shajaa, ushujaa. Ijaali kula mudhafi, hebu ifanye kila mudhafu filakthilati latia katika mifano ifuatayo, iwe nakira maabakai ni mudhafan pamoja na kubaki kwake ikiwa ni mudhafu. Jidhu shajarati ma'ilu, kigogo cha mti kime kinaelekea kuanguka. Shawari wal Madina muzdahima, barabara za mji zime ya msongamano wa watu na magari. Sahatu darikum wasiha, ukumbi, uwanja wa nyumba yenu ni mpana. Uwanja inshadu alihi muathir, uimbaji wa mashairi wa Ali unaathiri, muathiri anaisikiliza. Amalu hadha sani ya mutkanu, kazi ya fundi huyu si ya kubabaisha, inafanywa kwa ustadi. Mutkan, la tusri ila waadi man la yafi, usisikilize ahadi za asiyetekeleza. Shabaini kuwa mtu mara mbili mara tatu mnaagana hivi, anafanya hivi, shika shughuli zako, huyo mtakutana kukuza salama wala salama basi, lakini msipange jambo, bwege utakuwa wewe. Lama tatafattah azharu bustani, hayajachanua maua ya bustani mpaka hivi tunavyozungumza. Jana tumejifunza matumizi ya lam na lam. Abnaukum muhadhabun, watoto wenu hawa wamefunzwa maadili na adabu, wanaheshimu wakubwa na hivi. Bayin fil jumla latia, taja katika jumla zifuatazo. Maktasabahu kullu mudhafin, kilichochumwa na kila mudhafu kile ambacho mudhaf imepata idhafati kwa kule kunasibishwa na kuegemezwa, ila mabaadahu, kwenye kilicho baada yake. Filbustani shajarata tufai, kwenye bustani kuna miti miwili ya tufaha. Kiswahili wanaita hivyo hivyo tufaha, yani apple. Aljamalu tawilu lunuk, ngamia ni mwenye shingo ndefu. Atwe nasaha man nasaha, ti nasaha na ushauri wa anayekushauri. Hadikatun hayawani wasia, bustani ya wanyama ni pana. Wajadtu kitaba tilmidhi, nimekipata kitabu cha mwanafunzi. Aina ya kawiyata la yusar, macho yangu mawili yana nguvu ya kuona. Nadi kula smini mina lasmai latia, ifanye kuwa monada. katika kila jina katika majina yafuatayo mara mbili, bihaithu yakunu maratan mabniya, iwe mara hii mabni wa mara mu'raba, na mara nyingine iwe ni mu'raba. Wabayin fi ayi halhalain, alafu utaje ni kwenye hali ipi katika hali mbili, yakunu nakira, inakuwa ni nakira. Wa fi ayyihima yakunu maarifan, ni kwenye hali ipi huwa maarifa. Ghulamu usafir hadirun mujtahidan shahidan, kawin jumlatan tashtamilu ala mudhafin, unda sentence inayokusanya au iliyo na mudhaf, istafada taarifa, mudhaf ambaye amepata sifa ya kuwa maarifa, min al-idhafa, kutokana na idhafa. Wa ukhra ala mudhafi, istafada takhsisa, iliyopata sifa ya takhsis. Wa thalithata, na mara ya tatu, ala mudhaf, sentesi hiyo iwe na mudhaf, lam yastafid taarifan wala takhsisan, ambayo hayupata takhfif taarif wala takhsis. Ishrahil baitaini latiyan yain, ubayini, na utaje fihima humo mastafadahu kullu mudhaf min alidhafa, ambacho imepata kila mudhaf katika idhafa yake. Yahunu ala mithli idha rama hajatan, wuku'u al-awali dunaha wal-kawadibi, kathiru hayati al-mar'i mithlu khalyaliha, yazulu wa baqi aishihi mithlu dhahibi. Anasema yahunu ala mithli, huwa ni kitu kidogo kisicho na thamani yoyote kwa mtu wa aina yangu, idha rama haja, pale anapotaka na kukusudia mahitaji fulani, huwa duni na dhalili, wukuu wa awali, kupatwa au kuchomwa na mikuki, dunaha, kwa ajili ya mahitaji hayo anayoyataka, walkawadhibi, lakini vile vile huwa ni jambo dogo kukatwa na mapanga, hajali ni damu, kilicho mbele yake ndio kina thamani zaidi. Sasa kuhusu kufa, nasema sijali, sababu kathiru hayati almari, maisha marefu ya mtu kuishi miaka 80 na 90, mithlu kalili hasa watu na 20, hakuna tofauti. Kwa nini? Yazulu, ukiwa na 80 itakwisha, na 20 itakwisha. Wabaki aishihi mithlu dhahibi, kama mtu kakadiriwa kuishi miaka 70, maana yake hii 30 iliyobakia mithlu dhahibi, haina tofauti na 40 iliyokwisha.